нарадзілася ў іх Ганначка. З таго часу ажно да 33-га года карпіла самбук і не наведваўся ўжо на радзіму. Прывёў яго зноў забесяць голад, які пачаўся тады на ўсім поўдні, таксама і на Чарнігаўшчыне. Карпіла паклаў у мяшок найлепшыя рэчы, якія можна было абмяняць на харчы, дабраўся пехатою да ўнечы, а адтуль паехаў далей цягніком па чыгунцы, якую некалі будаваў. І ён не дужа, каб спадзяваўся на свае рэчы, затое меў надзею разжыцца з збожжам, не іначай у бацькоў ці родзічаў, што жылі ў вёсцы. Але напаткала няўдача. У вёсцы калгаснікі ўжо таксама ледзь перабіваліся з мякіна на лебяду, і толькі касцам была шпятроўка, значыць касавіца. Да рэдзенькага крупніку давалі па кавалачку пушнога хлеба, які яны ўвесь прыносілі дамоў дзецям. Карпіла тады нібыта ўпершыню зразумеў, як далёка пайшоў голад. Аднак тут у беларускіх вёсках, у адрозненне ад украінскіх сёл, хоць не паміралі людзі. Адно, што па ўсім наваколлі хадзіла багата старцаў, асабліва тых, што неяк датэпалі сюды з паўднёвых раёнаў. Тым часам Карпіла таксама павінен быў хоць што якое прывезці дамоў. І ён пацёгся са сваёй колішняй хаты па знаёмых вёсках, спрабуючы ўсё ж выменяць што на рэчы. У Прусінскай будзе яму пашанцавала. Тамашні аднаасобнік насыпаў мяшок за 5 аршынаў сукна пуд грэчкі. Нарэшце можна было хоць з гэтым вяртацца назад. І ён перадаў цераз знаёмага мужыка бацькам, што пойдзе ўжо на станцыю, каб ехаць дамоў. Але на другі ці нават на трэці дзень небараку знялі нежывога з бярозы, што над чортавай гары паміж Крутагор'ем і Збужарам. Ніхто не ведаў, чаму павесіўся чалавек, дарэчы, яго ўсе называлі украінцам. Аднак прайшоў погалас, што перад гэтым яго вадзілі ў Крутагор'ю міліцыю. Казалі самыя дасведчаныя, такія заўсёды знойдуцца, што украінец нібыта ўкраў нешта ў прусінскай будзе. Як бы там ні было, старшыні мясцовага сельсавета давялося выклікаць тэлеграмай самбукову жонку з Чарнігаўшчыны. Прыехала з 17-гадовай дачкой Ганнай, калі мужа даўно пахавалі. Прыехаць неяк прыехала, назад вярнуцца ўжо не ставала сілы ў яе. Тады прывёз Дзяніс Зазыба з Бялынкавіч у верамейкі 2 незнаёмых жанчын, якіх падабраў нядужых на чыгуначнай станцыі. У верамейках ўжо каторы год стаяла пустой хата. Пераехавшы жыць у другое месца, гаспадары, аднак, не прадалі яе. І Зазыба на сваю адказнасць пасяліў карпілавых жанок у тую хату. Але на гэтым пакуты не скончыліся. І ўжо зусім як нешта надзвычай кашмарнай успаміналася Ганне тая вясенняя ноч, калі яна ішла ў вёску з хатомкаю бульбы на плячах. Тады яшчэ была жывая маці, і дачка ратавала яе як магла. Хоць верамейкаўцы дужа спагадліва ставіліся да іх, аднак жа маці пасля бацькавай смерці ўвесь час хварэла сама, і на Ганне адной ляжаў клопат пракарміць 2 душы, асабліва калі ўлічыць, што вынікі галоднага года не адразу мінуліся. Даць у хатомку бульбы Пабяцаў дзяўчыне з калгаснага кагату палявы вартаўнік пахом палабок. Яна, дурніца, пайшла ўначы і паломкім лядку да кагату, бо не здагадвалася, чым павінна была заплаціць за бульбу. Калі ўжо Ганна зацяжарала, палабок спахапіўся, што ўсё можа высветліцца і наўрад ці даруюць тады яму ў вёсцы за гвалт над дзяўчынай. Таму завербаваўся кудысьці на шахты, перавёз туды сям'ю. Але Ганна не выдала, хто бацька яе большага хлопчыка. Дарэчы, як не гаварыла таксама пазней, ад каго ў яе быў і меншы сын. У лямпе дарэмна выгарала газа, і Ганні шкада было яе, бо другім разам ужо не будзе чым нават пасвяціць дзецям за вячэрай, але яна не адважвалася тушыць святло. Паліцай усё сядзеў на ўсло, нібы сыч, адно не кугакаў. Іначай гэтая ноч была недзе на хуткім сконе, а Ганна яшчэ не прылягала нават на гадзіну. Але яна рада была, што хоць не захварэў меншы хлопчык, цяпер галава ў таго больш не гарэла, мусіць, усё ж перастаяў ён трохі на сонцы. Пасля ёй прыйшло ў галаву, што нядрэнна было б заўтра, калі ўжо не сягоння таксама прачнуцца, як раней ды разам з іншымі верамейкаўцамі пайсці ў поле. Чым больш галаву займалі звычайныя жыццёвыя турботы, тым далей яны адсоўвалі ад яе крыўду на лёс, які хвіліну назад здаваўся надта нялітасцівым, і неўзабаве Ганна не ў прыкмет забралася з нагамі на ложак і яшчэ больш не ў прыкмет заснула, хоць гэтаму працівілася ўсё, што было свядомага ў ёй. Яна не ведала, колькі праспала гэта, калі раптам пачала адчуваць, што на яе хтосьці наваліўся і душыць. Тады Ганна расплюшчыла вочы. Першае, што бачыла яна над сабой, быў Рахімаў твар. Але не гэта было самае жахлівае. Яна не магла паварушыць рукамі, бо тыя былі прывязаны дзягай да ложка. Змагацца з татарынам, пэўна, ўжо не было як. Нават закрычаць Ганна не мела магчымасці. За перагародкі тады на яе голас прыбеглі б дзеці, а яна не магла дапусціць, каб тыя пабачылі яе у такім стане. Усю светлую раніцу затым Ганна праходзіла па двары, бы апушчаная ў ваду. Ёй нікога не хацелася бачыць. І нават тады, як з кожнай верамейкаўскай хаты пайшлі ў паддубішча людзі, яна не памела ахвоты падавацца за імі. Роза Самусёва, якую Зазыба выправадзіў з паддубішча ў вёску, знайшла сяброўку ў хаце. Ганна сядзела нібы адчужаная, ля акна, і нават не павярнула галавы на розіны крокіня. Іначай мала хто паверыў у верамейках, але Ганна перажывала гвалт над сабой, як самы вялікі здзек. Роза паклала на плечы сябруцы рукі, сказала: «Ну, што ты?» Тая сціпанула плячамі, як ад холаду. – а ў паддубішчы збіраюцца па дварах жыта дзяліць, — сказала Роза яшчэ. Яна чула ўжо, што з Ганнай нешта здарылася. Ганна маўчала. «А мяне па цябе зазыба паслаў», — пачала паціху тармасіць Роза сяброўку за плечы. І тады нарэшце Ганна паглядзела жоўтымі бяссонніцы вачамі, крыкнула: «Ён бы лепей, зазыба ваш!» Але не скончыла крыку і заплакала, наўзрыт скаланаючыся уся. Роза збянтэжана пастаяла над ёй, а тады з болем спытала, павышаючы голас: «Ну, што? Што здарылася?» Ганна раптам як ачомалася, перастала плакаць. «Нічога», — сказала сумна. «Можа, пакрыўдзіў хто?» «Не». «Дык чаму ж тады сядзіш? Зазыба вон турбуецца, кажа, без кладаўшчыцы яму там, а як без рук». «Абыдзецца». «Дак, а я думала, што вы ўсе, і Дуня, і Сахвея, і ты, во, пайшлі ў яшніцу. Так забягалішся не з гэтым перадзелам». У размове Ганна паступова спакайнела, і неўзабаве Роза сказала ёй: «Дык бяры таксама серп, пойдзем у паддубішча, а то паласу ўжо, можа, вызначылі». «Я не пайду». «Дык жа зазыба наказваў». «Ну і што? А тое, што я цябе нешта не разумею, сянні». «Ідзі, ідзі, Роза, ідзі на поле», — уздыхнула Ганна, «а я сваю паласу паспею пажаць». Роза пабыла даўжэй у хаце, але адчувала, што Ганна хацела як хутчэй застацца адна. Напаследак Роза яшчэ сказала: «Можа, трэба што, дак ідзі, Роза, ідзі ўжо». «А хлопцы твае дзе?» «А, хто іх ведае, можа, таксама пабеглі за ўсімі ў паддубішча». «Ой, дык і табе няма чаго сядзець адной тут, а? Ладна, ладна, ідзі, Роза». Ганна зноў павернулася тварам да акна, а Роза пастаяла колькі момантаў за ёй, тады зусім ціха, быццам кратком, выйшла за парог. За коўратамі, якія выводзілі за вёску на гуцянскую дарогу, яна дагнала брава Жыватоўскага. Ускінуўшы вінтоўку прыкладам на плячо, той ішоў цямнейшы за хмару. Розін муж Іван Самусь даводзіўся Жыватоўшчыкавай парасцы раднёй, таму Роза магла загаварыць па-свойску з брава Жыватоўскім нават цяпер, калі ён быў паліцэйскім. «Што это вы так позна, дядька Антон?» «Праспаў», буркнуў брава Жыватоўскі, «а ты?» «А, дык бегала во па Ганну Карпілаву, зазыба пасылаў». «Ага». «Дык нешта не пайшла во». «Ты не клапаціся пра Ганну», — павучальна сказаў брава Жыватоўскі, «ёй і прынясуць, калі трэба». «Што вы гаворыце? Што вы гаворыце, дядька Антон?» — заступілася Роза за сяброўку. «Многа ёй нанасілі». «А ты, быццам, ведаеш. Брава Жыватоўскі перайшоў на другую абочыну дарогі. Колькі часу яны ішлі моўчкі, тады Роза сказала, нібыта хацела пахваліцца. А мы ўжо сяні збіраліся з бабамі ісці у яшніцу глядзець сваіх мужыкоў. Там аж цяпер лагер вайнапалонных, дык можа і наш чый там. А тут аж зазыба раптам падняў людзей. А я вось спаў сабе і не ведаў, што ўсе ў паддубішча падаліся. Але бравы Жыватоўскі гаварыў няпраўду. Пра ўсё ён ведаў. Ды каб не ісці ў ранні разам з усімі ў паддубішча, на тое ў яго былі свае прычыны. Па-першае, бравы Жыватоўскі разважыў наперад. Яшчэ ж чэрці на кулачкі не пабіліся, каб яму шукаць сабе на лоб гузакоў. А вось як справа з падзелам калгаса будзе скончана, ці хоць бы пачнецца па-сапраўднаму, тады і ён з'явіцца. І перад бабінавіцкім камендантам апраўданне ёсць, маўляў, без яго рабілі ўсё, і верамейкаўцам пакуль на мазоль не наступіш. Па-другое, штосьці незразумелае рабілася з жонкай. Учора ён сп'яну нагаварыў за сталом, а сёння параскажно не хацела глядзець на яго. Заплаканымі вачамі яна ныкала з кута ў куток па хаце і пачынала адразу галасіць, як толькі бравы Жыватоўскі спрабаваў загаварыць з ёй. Ён нечага пачало здавацца, што менавіта цяперашні яе муж, які, як высветлілася учора, служыў і ў белых, і ў махноўцаў, забіў на грамадзянскай вайне яе рыжанка. І яна ўжо адчувала вялікі грэх перад сваім першым мужам за тое, што пасля яго жыла з чалавекам, якога не толькі не ведала, але і магла цяпер падазраваць. Калі брава Жыватоўскі і Роза Самусёва нарэшце прыйшлі ў паддубішча, мужыкі, якія наразалі палосы, паспелі прамінуць па спіску, як ні сярэдзіну вёскі, і ўжо ці не дзялілі палетак на канаплёўскія двары. Брава Жыватоўскі адразу падышоў да зазыбы, спытаў: «Мо забыў, пра што учора з табой гаварылі?» «Дак...» Зазыба ўзяў у Івана Падзіра на спіскі і стаў шукаць там, памагаючы пальцам, наступнае прозвішча. «Калгаснікі там самі вырашылі», – дадаў ён праз нейкі момант, але галавы на брава Жыватоўскага не падняў, быццам зусім ігнараваў таго. «Ну што ж, наракай пасля на сябе», – пагразіў тады брава Жыватоўскі. Сонца стаяла супраць верамейкаўскага кургана, а чубару некі час здавалася, што яно мецела сесці ў тым месцы, дзе нядаўна ўзвышаўся маяк. Таму нібыта спыніла свой рух па небе, як дзеля нядоўгай раўнавагі, каб потым лучыць акуратна жоўтую і бухматую седлавінку. Жытнёвы палетак на схілах кургана быў скрозь пачапаны жнеямі, найбольш паўз